laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 1 maja, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Inspekcja Transportu Drogowego apeluje o bezpieczną jazdę w czasie majówki. Polska 17 lat temu weszła do Unii Europejskiej. Biebrzański Park Narodowy licznie odwiedzany przez turystów. O spokojną i bezpieczną jazdę zaapelował do kierowców wyruszających w trasę w czasie majówki główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur. W TVP Info zwraca uwagę, że warunki pogodowe nie są najlepsze. W czasie tegorocznej majówki, podobnie jak to było rok temu, z uwagi na sytuację epidemiczną, powinno się ograniczyć wyjazdy, spotkania. Natomiast jeżeli już zdecydujemy się na podróż, pamiętajmy o przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa na drogach. Pogoda jest różna. Teraz uległa nieco pogorszeniu. Może padać deszcz. Zdejmijmy nogę z gazu. Bądźmy na drodze bezpieczni. Przez 4 miesiące tego roku Inspekcja Transportu Drogowego zarejestrowała poprzez fotoradary o ponad 36% więcej naruszeń przepisów niż w tym samym czasie w ubiegłym roku. A aktualne sytuacje, informacje o sytuacji na drogach można znaleźć w Polskim Radiu Kierowców. Ambasador Polski przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś ocenił, że 17 lat naszego członkostwa we wspólnocie okazało się sukcesem. Podkreślił, że ważne są też perspektywy i zadania, które Polska będzie mogła zrealizować dzięki integracji z Unią. W rozmowie z Polskim Radiem ambasador podkreślił, że 17 lat temu Polska zrobiła historyczny krok. Nasza obecność pozwoliła bardzo zredukować sferę ubóstwa w Polsce. Programy, dzięki którym eliminujemy skrajne ubóstwo. W każdej dziedzinie widzimy bardzo duże zmiany. Bezpieczeństwo energetyczne. W 2004 roku Polska była w zasadzie uzależniona od jednego monopolisty ze wschodu. Ambasador dodał, że najnowsze dane o najniższym w Polsce bezrobociu w całej Unii potwierdzają, jak bardzo zmienił się nasz kraj. Andrzej Sadoś zastrzegł, że 17 lat członkostwa Polski w Unii to nie tylko korzyści dla samej Polski. Podkreślił, że korzyści ze współpracy rozwojowej są rozłożone, bo inwestycje są bardzo często realizowane poprzez konsorcja, w skład których wchodzą firmy z różnych unijnych krajów. W Biebrzańskim Parku Narodowym przy szlakach turystycznych i punktach widokowych parkingi i pobocza dróg pełne samochodów. Mimo nie najlepszej pogody park odwiedzają setki turystów z całej Polski. Jak mówią, chcieli uciec z miasta i spędzić czas na łonie natury. My jesteśmy z Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskie. Dlaczego tutaj nigdy nie byliśmy? Po raz pierwszy jesteśmy. Chcieliśmy zobaczyć kolejny park narodowy. Jesteśmy geografami, no i dlatego to jest nasz cel. My tak blisko tutaj nie mamy, ale zaplanowaliśmy, że na łonie przyrody spędzimy tę majówkę. Ja tu z Łochowa jestem, a koleżanka z Warszawy. Ja jeszcze tutaj nie byłam, jestem pierwszy raz i no, chciałam zobaczyć. Ciekawe miejsca, które wyglądałam na zdjęciach do tej pory albo na filmach. Przyjechaliśmy z Warszawy, bo jest to miejsce, w którym jeszcze nie byliśmy i bardzo chcieliśmy zobaczyć. Biebrzański Park Narodowy. Dla nas dosyć daleka wycieczka z całą ekipą, także te obostrzenia tylko sprawiły, że potrzebowaliśmy uciec z miasta, potrzebowaliśmy być trochę bliżej natury. Jest bardzo fajnie. Widziałam małego łosia, widziałam czarnego bociana, widziałam liska i widziałam zająca. Z Gdańska, 400 kilometrów. My tu jeździmy co roku w maju. W zeszłym roku byliśmy, to nikogo nie było, a w tym roku dużo ludzi. Bardzo dużo w porównaniu z zeszłym rokiem. Odwiedzając Biebrzański Park Narodowy trzeba kupić bilet wstępu. Można to zrobić m.in. na stronie internetowej parku. Radiowa Trójka na majówkę przygotowała bogatą ofertę programową wypełnioną m.in. audycjami historycznymi oraz relacjami z uroczystości państwowych. Nie zabraknie nie najlepszej polskiej muzyki oraz słuchowisk z największymi gwiazdami polskiego filmu i teatru. Konkursy, słuchowiska i wyjątkowe audycje tematyczne to z kolei propozycje Polskiego Radia Dzieciom. Zaprasza dziennikarka anteny Klaudia Borowa. Jak co sobota o 18.30 słuchowisko. Kolejna część słuchowiska Kajtuś Czarodziej na podstawie książki Janusza Korczaka. Słuchowisko z Archiwum Teatru Polskiego Radia z 1993 roku w adaptacji Hanny Bielawskiej, a w reżyserii Janusza Kukuły. No, o propozycjach na majówkę opowiada też na portalu polskieradio24.pl prezes zarządu rozgłośni Agnieszka Kamińska. Więcej informacji także na stronach internetowych poszczególnych programów. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. dziś od 11 do 14 stopni cieplej, tylko w rejonie Przemyśla nawet 17. Pogodnie tylko w północnej części kraju, na południu, południowym wschodzie, wschodzie i częściowo w centrum będzie padać. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trzeciomajowa, trójka do trzeciej. Porozmawiamy o święcie Konstytucji spędzanym na sportowo, o języku, jakim 230 lat temu posługiwali się twórcy naszej pierwszej ustawy zasadniczej, o wyjątkowych hejnałach związanych z pracami Sejmu Wielkiego oraz o tym, jaki był rok 1791. Ponadto ciekawostki historyczne i naukowe, także nietypowe i twórcze sposoby uatrakcyjnienia majówki. W poniedziałek, 3 maja, od 11 do 15. Piotr Łodej, do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie my w tym roku spędzimy majówkę? Wszystko jedno gdzie, Barbara, byle dostęp do sieci był. Po co? Bo na mediaexpert.pl do poniedziałku są majówkowe gigaokazje, Barbara. A, no dobra, to już klikam. Mediaexpert.pl. Chodzimy, stoimy, siedzimy. Odczuwają to nogi. Puchną, bolą, pojawia się ryzyko żylaków. Zastosuj Biohespan Max, lek tak chętnie wybierany przez Polki. Biohespan Max zawiera maksymalną dawkę aż 1000 mg diosminy w jednej tabletce i przynosi ulgę ciężkim i bolącym nogom. Biohespan Max pomaga również w przypadku żylaków i zapobiega ich powstawaniu. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Przeciwwskazania na drażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Stać nas na tak wiele. Stać nas na to, aby podać sobie ręce i działać razem dla wspólnego dobra. Dzięki wynegocjowanym 770 miliardom złotych z unijnych funduszy będzie nas stać na jeszcze więcej. Te pieniądze to niepowtarzalna szansa na odbudowę gospodarki, wsparcie służby zdrowia i zapewnienie europejskiego poziomu życia każdej rodzinie. Czy stać nas na to, aby ją zaprzepaścić? Skupmy się na tym, co naprawdę się liczy. Liczy się Polska. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen. Odkąd stosuję Valerin Sen, świetnie śpię, mimo że pracuję na zmiany. Gonitwa myśli nie przeszkadza mi już zasnąć. Valerin Sen to dla mnie spokojnie przespana noc. Zawiera naturalne składniki. Biorę Valerin Sen. Nie ma na co czekać. Suplement diety Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z szyszek chmielu przyczynia się do spokojnego snu. Wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Barbara, no? A co właściwie jest na tych majówkowych mega okazjach w Media Expert, tak wiesz, w supercenie? No jak to co, Marian, zobacz. Telewizory, laptopy, smartfony, AGD, ekspresy do kawy i te, no, roboty sprzątające. No to klikaj, Barbara, klikaj. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 16. Zapraszamy do 17. Zofia Kruszewska i Ryszard Jaźmiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Gdy spotkaliśmy się w tej audycji tydzień temu, oczywiście jeszcze nikt nie wiedział, jak ostatecznie rozłożą się głosy członków Amerykańskiej Akademii Filmowej, jak będą wyglądały tegoroczne Oscary. Teraz już od kilku dni wszystko jasne. Myślę, że te największe emocje opadły. W zasadzie też większość przewidywań się spełniło, choć było też kilka niespodzianek. Dzisiaj w Trójkowo Filmowo, więc już bez emocji na spokojnie podsumujemy tegoroczne rozdanie Oscarów, no i przy okazji też powiemy o dostępności filmów nagrodzonych, ich twórców na razie na platformach streamingowych, a niedługo też już znowu w kinach na dużym ekranie. Podsumujemy Oscary, ale ponieważ trwa ten długi majowy już weekend, mamy więcej czasu na oglądanie filmów, to pomyślałem sobie, że też przydałyby się jakieś szczególne inspiracje. A są takie filmy, które mimo upływu lat, czy nawet całe filmowe serie, nie starzeją się, chętnie do nich wracamy. Bez wątpienia do takiej należy seria filmów o Jamesie Bondzie. Stąd też dziś bardzo miłe wspomnienie z jedynej chyba wizyty w Polsce Piersa Brosnana. Myślę, że to będzie dobra inspiracja do tego, by obejrzeć filmy właśnie o agencie 007 z udziałem Piersa Brosnana, ale nie tylko. A przy okazji też porozmawiamy o innych jego rolach. No ale oczywiście, jeśli chodzi o muzykę, dzisiaj dominować będą utwory bandowskie. Zacząć musimy od tego właśnie utworu. To tegoroczny Oscar 2021. I mówiłem to kilka tygodni temu, mój faworyt, to się udało. HR, czy jak niektórzy mówią Her, po prostu utwór Fight For You z filmu Judas and the Black Messiah. Judas i Czarny Mesjasz najpierw miał 6 nominacji do Oscara, ostatecznie zdobył 2 statuetki za rolę drugoplanową Daniela Kaluuya Oscar i ten drugi właśnie za utwór, którego właśnie wysłuchaliśmy, to Fight For You, HER, i dopisujemy tę piosenkę do długiej już listy utworów nagrodzonych Oscarami. Myślę, że przez najbliższy rok do następnych Oscarów od czasu do czasu z przyjemnością będziemy i do tej piosenki wracać. Ale to jednak film Chloe Zhao, Nomadland, został największym triumfatorem tegorocznych Oscarów, zdobywając 3 statuetki. Za najlepszy film roku, reżyserię i kobiecą rolę pierwszoplanową to oczywiście Frances McDormand. Statuetkę za najlepszą rolę męską otrzymał Anthony Hopkins, chociaż jej nie odebrał ani osobiście, ani online. No to taki kolejny przypadek. Nie tak dawno rozmawialiśmy o Złotych Globach. Aktor zwykle ostatnio jest w swoim domu, gdzieś w Walii i tam spokojnie spędza czas. Nawet wielkie światowe filmowe nagrody, choć zapewne robią na nim wielkiego wrażenia, ale nie burzą jego codziennego porządku. Niestety nie udało się polskiemu operatorowi filmowemu Dariuszowi Wolskiemu. Nie otrzymał Oscara za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. Za zdjęcia nagrodzona w tym roku Erika Messerschmidta, o tym dzisiaj jeszcze porozmawiamy, to oczywiście za zdjęcia do filmu Mank. Przypomnę, ten miał najwięcej nominacji, w zasadzie jest w efekcie największym przegranym tegorocznych Oscarów. No ale przypomnijmy tych najważniejszych laureatów, a zrobi to Marek Wałkuski. And the Oscar goes to Nomadland. Nomadland opowiada o kobiecie, która wybrała wędrowne życie, gdy straciła majątek w wyniku recesji. Film był faworytem Oscarów, podobnie jak jego twórczyni Chloe Zhao, która została drugą kobietą w historii nagrodzoną Oscarem za reżyserię. Zhao dziękowała społeczności koczowników, o której opowiada jej film. Dziękuję wszystkim, których spotkaliśmy w drodze za to, że pokazaliście nam, czym jest niezłomność oraz nadzieja, i przypomnieliście, jak wygląda prawdziwa dobroć. Frances McDormand cieszyła się z nagrody w nietypowy sposób. Dedykuję ją naszemu wilkowi. 83-letni Anthony Hopkins, który dostał Oscara za najlepszą pierwszoplanową rolę męską za występ w filmie Ojciec, nie pojawił się na uroczystości. Oscara nie zdobył Dariusz Wolski, który był nominowany za zdjęcia do filmu Nowiny ze świata. W tej kategorii zwyciężył film Mank. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. No i zatrzymajmy się dłużej przy najważniejszym zwycięzcy, czyli filmie Nomadland. Więcej na ten temat krytyk filmowy Kuba Armata, który zresztą od wielu miesięcy nie miał wątpliwości, że to jest faworyt do najważniejszych światowych nagród. A wszystko w wypadku tego filmu, przypomnijmy, zaczęło się już dosyć dawno, bo jesienią tamtego roku od festiwalu w Wenecji. Potem było tylko coraz lepiej, no i ostatecznie skończyło się 3 Oscarami. W Trójkoło filmowe Kuba Armata. O tym filmie bardzo dużo się mówi od momentu, kiedy on został tylko pokazany. To miało miejsce po raz pierwszy na festiwalu filmowym w Wenecji, natomiast niemalże równolegle ten film miał swoją premierę na festiwalu w Toronto. I na obu tych imprezach tak naprawdę zdobył najważniejsze nagrody, czyli w Wenecji Złotego Lwa, w Toronto Nagrodę Publiczności. Ja tak czystej ciekawości przed naszą rozmową wszedłem sobie na stronę IMDb, czyli największą filmową bazę i sprawdziłem, ile ten film ma nagród. I to jest moim zdaniem niewyobrażalna liczba, mianowicie do dzisiaj Nomadland na swoim koncie ma prawie 130 nagród. To są nie tylko nagrody festiwalowe, to są również nagrody przyznawane przez koła krytyków filmowych z różnych miejsc na świecie, ale wciąż myślę, że ta liczba robi duże wrażenie. Ciekawy dla mnie był fakt, że tak naprawdę o reżyserce tego filmu, Chloe Zhao, jeszcze przed projekcją Nomadland, mówiono przede wszystkim w kontekście jej kolejnego projektu. A to dlatego, że Chloe Zhao realizuje teraz film Eternal. To jest duża superprodukcja, to jest film marvelowski, realizowany dla Disneya, również z plejadą gwiazd. Tam między innymi Angelina Jolie się pojawi, Selma Hayek, Kit Harington. To jest takie potwierdzenie, że ta reżyserka już wchodzi do tej hollywoodzkiej pierwszej linii. Natomiast mam wrażenie, że trochę mimochodem, nie chcę powiedzieć, że nie chcący, bo na pewno tak nie było, ale jednak troszkę mimochodem po drodze zrobiła moim zdaniem najważniejszy film w 2020 roku, czyli właśnie Nomadland. Co takiego jest w tym filmie, że zachwyca i widzów, i profesjonalistów?

Nadejdzie jutro. Madonna to chyba jeden z tych najbardziej kontrowersyjnych bondowskich utworów, no ale i taki był w 2002 roku. Dzisiaj przypomnimy piosenki z tych odcinków serii o agencie Jamesie Bondzie, w których zagrał Pierce Brosnan. Oczywiście przed dzisiejszym, to nieco później, spotkaniem z aktorem. No ale na razie pozostajemy przy niedawnych Oscarach. Sukces historyczny absolutnie Frances McDormand, bo to trzeci Oscar za rolę pierwszoplanową dla tej aktorki. Właściwie już wyrównała dotychczasowe osiągnięcia w tej dziedzinie i Meryl Streep, i Jacka Nicholsona, bo to ci aktorzy mają po trzy Oscary, przy czym każdy z nich ma jednego Oscara za rolę drugoplanową. Tu jest więc troszeczkę lepiej. Pozostała jej, żeby ten historyczny rekord przebić, właściwie dorównać, jeszcze tylko jedna aktorka w historii amerykańskiego kina, to Katharine Hepburn, która jako jedyna do tej pory zdobyła cztery Oscary. No a na razie porozmawiajmy o oscarowym zwycięzcy, który zabrał statuetkę Dariuszowi Wolskiemu. To Erik Messerschmidt, autor zdjęć do filmu Davida Finchera Mank. I przypomnę, w listopadzie ubiegłego roku, wprawdzie nie osobiście, ale operator opowiadał o filmie Mank na festiwalu Camera Image. Opowiadał bardzo, bardzo długo i troszeczkę też za chwilę do tych wspomnień wrócimy, a opowie o autorze zdjęć nagrodzonym Oscara Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. To już za chwilę. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Jak już wiemy, panowie się znali. Znał się Erik Messerschmidt z reżyserem Davidem Fincherem. Natomiast, no trzeba powiedzieć, że to było wielkie wyzwanie. Mam na myśli film Mank. Nie dość, że czarno-biały, to jednak duża produkcja ze znakomitymi aktorami opowiadająca historię prosto z dawnego Hollywood. Tak, myślę, że tam ta praca, no ja jestem przekonany, że to był pewnie najtrudniejszy film, w jakim Erik brał udział do dzisiaj, myślę, jeśli chodzi o wyzwanie. On co prawda pracował przy dużych filmach, bo pracował przy Ant-Manie, przy Fantastycznej Czwórce, pracował przy drugiej części Sicario, więc to nie jest operator, który nie jest obyty z dużymi planami, ale jednak tutaj ta stylizacja na te dawne lata hollywoodzkie, czarno-biały kolor filmu, no na pewno ogromna postprodukcja też filmu już po zdjęciach i praca z kolorystami już na miejscu pewnie przez wiele, wiele miesięcy, a Fincher jest znany z bardzo dużej szczegółowości i perfekcjonizmu, więc no myślę, że rzeczywiście ogromne wyzwanie, no któremu podołał. Oczywiście pamiętamy też i o tym, że Erik Messerschmidt miał konkurenta w postaci polskiego autora zdjęć, Dariusza Wolskiego. To był film Nowiny ze świata. No niestety nie udało się, ale myślę, że i tak możemy przyjąć, że sama już ta nominacja do Oscara, pierwsza w historii dla Dariusza Wolskiego, no to już również kolejny wielki sukces kolejnego polskiego operatora w Hollywood, prawda? Tak, tak. Tutaj pewnie warto też dodać, że troszeczkę jednak te Oscary to jest w pewnym sensie taki konkurs piękności, prawda? Bo jednak już na poziomie głosowania tego ostatecznego głosuje cała Akademia. Więc nie głosują na tą kategorię tylko inni operatorzy, tak jak to jest, nie wiem, w przypadku Nagrody Amerykańskiego Stowarzyszenia Operatorów. Czy nawet tutaj, jeśli chodzi o same kategorie, to najpierw nominacje wypływają raczej od osób na tym się znających. Tak, tak, z tych grup zawodowych. Tak, natomiast już później na samego Oscara głosuje Cała akademia. Cała akademia, no a nieporównywalnie marketingowo na świecie był promowany film Mank w porównaniu do filmu ze zdjęciami Darka Wolskiego. Na widnę ze świata. Tak, więc to jest, myślę, że to ma w jakiś sposób znaczenie i też na pewno pandemia spowodowała, że dostęp do oglądalności filmów był zupełnie różny. Co prawda akurat tu oba filmy pojawiły się na tej samej platformie streamingowej, natomiast zdecydowanie kierunek promocyjny był dużo większy w kierunku Manka, więc przede wszystkim zapewne więcej osób to obejrzało. A po drugie, no, te nowiny ze świata, myślę, nie zdobyły tak bardzo widzów jak Mank. Mi się osobiście te nowiny ze świata bardzo podobały, a zdjęcia jeszcze bardziej. To taki, dodajmy, właściwie troszeczkę powrót do gatunku westernu. No i też ciekawostka, że pewna zmiana operatora, bo Paul Greengrass pracował dotychczas z innymi operatorami, kilkukrotnie z tymi samymi, tam głównie Barry Ackroyd bardzo często pracował, bardzo dobry angielski operator, natomiast to był pierwszy film Paula Greengrassa i Zawiszem Wolskim. I też to chyba nawet widać, bo jednak jak spojrzy się na poprzednie prace Paula Greengrassa, to te zdjęcia są jednak inne i ja przynajmniej poczułem różnicę między zdjęciami, znaczy tą zmianę operatora. Oczywiście, że historia pewnie też oczekuje innych zdjęć niż te filmy, bo to też Greengrass chyba po raz pierwszy w kierunku westernu poszedł. Więc, no tak, raczej go sprawy społeczne, polityczne wcześniej często interesowały. Więc myślę, że tu te zdjęcia na pewno były warte nominacji. Szkoda oczywiście, że Polak nie otrzymał tego Oscara, natomiast też uważam, że to duży sukces, szczególnie, że ten film nie był na takiej fali jak właśnie Nomadland, jak Mank, bo jednak te filmy przewodziły wszystkim dotychczas rozdawanym nagrodom. Nie dziwi w związku z tym, że największym zwycięzcą został jednak Nomadland z tymi trzema ważnymi Oscarami, w tym dla najlepszego filmu. W związku z decyzjami Amerykańskiej Akademii Filmowej, Erik Messerschmidt jest w tej chwili na pierwszym miejscu listy potencjalnych gości, których chcieliby Państwo zaprosić na kolejny festiwal Kamery Mitch. Tak, i oczywiście Erik jest zaproszony na najbliższy festiwal i mamy nadzieję, że terminy pozwolą na to, żeby przyjechał. No to trzymamy kciuki, żeby się udało i żeby kolejny laureat Oscara, w tym roku Erik Messerschmidt za najlepsze zdjęcia do filmu Mank, pojawił się w Toruniu. Kiedy w tym roku festiwal? W tym roku festiwal od 13 do 20 listopada, od soboty do soboty jak zawsze, 13-20. No to czekamy. Dziękuję bardzo. Gościem trójkowo-filmowo był Kazimierz Suwała, dyrektor Europejskiego Centrum Kultury Kamery. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do Oscarów jeszcze dzisiaj przez chwilę wrócimy, a tymczasem sięgamy po kolejną bondowską piosenkę z filmu, oczywiście z udziałem Piersa Brosnana, z którym spotkamy się już za kilka minut. Świat to za mało. Garbage. I wracamy jeszcze na chwilę do Oscarów. Arthur Liebhardt, dyrektor festiwalu Dogs Against Gravity, jest absolutnie w tej chwili już zajęty przygotowaniami do kolejnej edycji. To już niedługo, bo jeszcze w maju. Ale oczywiście z wielkim zainteresowaniem obserwował kategorię najlepszy film dokumentalny. No i bardzo go ucieszyło zwycięstwo. Bo film My Octopus Teacher, używam angielskiego tytułu, bo spotkałem już się z trzema polskimi, mniej więcej chodzi o to samo, ale są różnie sformułowane. Był pokazywany już w zeszłym roku polskiej publiczności właśnie podczas festiwalu Dogs Against Gravity. No i tym razem Oscar, a jak to wszystko się zaczęło? O tym Arthur Liebhardt. To się zaczęło w ten sposób, że Craig Foster, czyli bohater filmu, który jest takim drugim, równoprawnym bohaterem tego filmu, aby pomóc sobie w kryzysie, przez który przechodził, chciał powrócić do swojej pasji, chciał powrócić do nurkowania, nie spodziewając się, co mu ta próba i co mu to nurkowanie po wielu, wielu latach przerwy przyniesie. Właśnie rozpoczął takie bardzo regularne nurkowania, też w bardzo pięknym terenie podwodnym w Republice Południowej Afryki, i zauważył, że towarzyszy mu właśnie ośmiornica, która bardzo uważnie na niego patrzy, która go bardzo obserwuje, i wtedy on też zaczął obserwować to, co ona robi, to, co ona się zachowuje, takie jej jakby czynności, i zawiązała się między nimi więź przyjaźni, którą widać w tym filmie, i właśnie te zupełnie takie niuansowe sytuacje, które pokazują zrozumienie międzygatunkowe i międzygatunkowe relacje, tak chwytają za serce i do tego są pokazane poprzez piękne zdjęcia podwodne, robią niesamowite wrażenie na każdym. Mi się wydaje, że nikt nie jest w stanie przejść obok tego filmu obojętnym. Jak długo trwał ten filmowy zapis? No bo oczywiście główni bohaterowie filmu, reprezentujący, jak mówisz, różne gatunki, musieli się zaprzyjaźnić, to musiało trwać. Tak, ten zapis ich przyjaźni to był rok, cały rok. Kipa Erlich i James Reed korzystali z relacji pomiędzy Craigiem Fosterem a jego przyjaciółką ośmiornicą. Co można powiedzieć o samych twórcach, nagrodzonych oczywiście Oscarem, twórcach filmu? Para reżyserska Kipa Erlich i James Reed pracują ze sobą już od dłuższego czasu, zarówno reżyserując, jak i produkując filmy dokumentalne. Craig Foster był ich znajomym, więc tutaj ta więź i otwartość między nimi była zapewniona i na pewno była ważnym elementem, która doprowadziła do tak olbrzymiego sukcesu tej produkcji. I to jest też ważna informacja. Film był pokazywany już na festiwalu Dogs Against Gravity w Polsce, ale też wciąż jest, rozumiem, dostępny na tej popularnej międzynarodowej platformie filmowej, czyli ciągle możemy ośmiornicę, nauczycielkę życia oglądać. Tak jest. Ten film jest aktualnie cały czas dostępny na platformie streamingowej, więc po prostu otwarcie oczu i serc na zobaczenie tego wyjątkowego filmu. No właśnie, tych filmów oscarowych, które możemy oglądać, jest dostępnych naprawdę wiele na platformach streamingowych, a niektóre będą miały wkrótce premiery kinowe. Golden Eye to ten film z 95 roku, w którym po raz pierwszy w roli Jamesa Bonda wystąpił Pierce Brosnan. More than darkness in the depths, see him surface in every shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, he'll do what I please. Golden eye, no time for sweetness, but a bitter kiss. Bring him to his knees. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to be the one who's left behind. You'll never know the days, the nights, the tears. The tears I cried. Move through smoke and mirrors, feel his presence. presence in the crowd. Other girls, they gather around him. If I had him, I wouldn't let him out. Golden eye, not lace or leather. Golden chain, take him to the spot. Golden eye, I'll show him forever. It'll take forever to see what I've got. You'll never know how I watched you from the shadows as a child. You'll never know how it feels to get so close and be denied. It's a gold and honey trap I got for you tonight. Revenge, it's a kiss this time I won't miss. Now I've got you in my sight with a golden eye. Golden, golden eye. With a golden eye. Golden eye. Golden eye. Można byłoby pomyśleć, że właściwie Pierce Brosnan rozpoczął swoją karierę w roli Jamesa Bonda wraz z Tiną Turner. To był, jak wspomniałem, rok 1995. Później były jeszcze trzy filmy o agencie 007 z udziałem aktora. Jutro nie umiera nigdy, Świat to za mało. No i wreszcie rok 2002, Śmierć nadejdzie jutro. Za chwilę o tych filmach wspomni nam sam Pierce Brosnan, ale nie tylko o nich, bo pamiętajmy o tym, że przecież aktor zagrał w wielu innych, również znakomitych filmach, chociaż pewnie z rolą Jamesa Bonda na całym świecie kojarzony jest najbardziej. To też, myślę, dobre inspiracje do poszukania w sieci filmów na ten długi weekend, tych bondowskich i nie tylko. I już za chwilę wspomnienie sprzed 5 lat. To była chyba ta pierwsza i do tej pory jedyna wizyta Pierce'a Brosnana w Polsce, dokładnie we Wrocławiu. To były europejskie nagrody filmowe. No i wprawdzie aktor nigdy Oscara nie zdobył, a o Oscarach dzisiaj sporo mówiłem, ale jednak odebrał europejską nagrodę filmową, właśnie wtedy nagrodę za całokształt twórczości. No i też pamiętajmy o tym, że od wielu lat Pierce Brosnan udziela się nie tylko jako aktor, ale również producent filmowy z bardzo dobrymi efektami. Oddajmy mu więc głos. Jestem zaskoczony, że kojarzę się z Black Tie, bo tak wielu dżentelmenów przede mną nosiło oficjalny strój wieczorowy. Na pewno ma to związek z moją rolą w filmach o Jamesie Bondzie. Tak to już jest, że gdy się komuś przypnie łatkę Jamesa Bonda, to trzeba z tym żyć. Jeśli ktoś wyraża zgodę na taką rolę, musi być tego świadomy, a znakiem rozpoznawalnym Jamesa Bonda jest przecież właśnie oficjalny strój wieczorowy i to, co określamy mianem Black Tie. A w mojej książce o Jamesie Bondzie jest tylko jeden prawdziwy Bond i to jest oczywiście Sean Connery. Ale nie możemy oczywiście zapominać o innych odtwórcach roli Jamesa Bonda. Nie tylko Sean Connery, także Roger Moore, George Lazenby czy ostatnio chociażby fantastyczny Daniel Craig. Jest to niewielka grupa dżentelmenów, ale zacnie wpisująca się w historię kina. Ta rola dała mi wiele, dała mi szczęście, dała mi poniekąd fortunę. I pozwoliła też stworzyć sobie to małe, ciche życie, o jakim zawsze marzyłem. Byłem zachwycony filmami. Jednym z pierwszych filmów, które zobaczyłem, a było to w 1964 roku, do kina zabrał mnie mój ojczym, to był właśnie Goldfinger z Seanem Connery. I wtedy właśnie zakochałem się w tej roli, w tym aktorze. Ale nie tylko zakochałem się w Jamesie Bondzie, tylko już w 64 roku zakochałem się w kinie w ogóle i postanowiłem zostać aktorem. Byłem absolutnie oniemiały po tym, co zobaczyłem na ekranie. A zbieg okoliczności jest taki, że oglądałem Goldfinger, a pierwszy raz zagrałem Bonda w Golden Eye. Gold w tytule, taki dobry omen, zagrałem z Izabelą Skorupką. Ale oczywiście, gdy zgodzimy się zagrać taką rolę, musimy liczyć się z tym, że w pewnym momencie będziemy musieli się z nią pożegnać. W tamtym momencie, gdy zrezygnowaliśmy z kręcenia kolejnych bandów, właściwie było to spowodowane pewnego rodzaju konfliktem interesów. Gdy skończyłem z rolą Jamesa Bonda, mogłem założyć swoją własną firmę producencką i to mi dało możliwość działania na nieco innym polu, właśnie na polu producenckim. A z moim pierwszym filmem producenckim wiąże się bardzo emocjonalne wspomnienie. Poniekąd wyprodukowałem go wspólnie z Bonne Marie Sinclair, moją drogą przyjaciółką, a z którą właściwie założyliśmy naszą firmę producencką Irish Dreamtime. Wyzwaniem związanym z nakręceniem tego filmu i jego wyprodukowaniem było chociażby to, że był to remake filmu ze Steve'em McQueenem, więc to samo w sobie już było olbrzymim wyzwaniem. Ale muszę Państwu powiedzieć, że ten film, gdy wreszcie zorientowaliśmy się, że osiągnął sukces, nakręciliśmy tak, jak chcieliśmy. Jest w nim coś specjalnego, w każdym ujęciu, w sposobie reżyserowania czy realizacji zdjęć. Jest pewna alchemia, która bardzo, bardzo mi odpowiada. W oryginalnym filmie Afera Thomasa Crowna partnerkę Steve'a McQueena grała Faye Dunaway, która pojawiła się również w naszym remake'u. Konsultowaliśmy tę kwestię ze scenarzystami, ale już nie pamiętam, kto wpadł na ten pomysł. A kiedy stworzono już postać psychoanalityczki, która ma rozprawić się z demonami Thomasa Crowna, ktoś rzucił, a dlaczego by nie zrobić takiego małego triku i zaprosić do tej roli właśnie Faye Dunaway. Chciałem, by ten film był przede wszystkim filmem o miłości człowieka, który ma w zasadzie wszystko z wyjątkiem tego jednego, a więc prawdziwej miłości. Zagrałem z René Russo. Potem postanowiliśmy nawiązać współpracę z reżyserem Johnem McTiernanem, który stwierdził, że trzeba byłoby zrobić z tego nieco bardziej film akcji. Ale i tak jest to film o kimś, kto zmaga się z pewnymi niespełnionymi ambicjami. O kimś, kto ma wszystko, kto jest początkującym malarzem, kto kontynuuje karierę malarską, ale za wszelką cenę chce zdobyć konkretny obraz. Stąd pomysł z włamaniem do Metropolitan Museum. Na początku roku pokazywaliśmy ten właśnie film w szkole, w której uczy się mój syn. On ma teraz 19 lat i chciałby zostać reżyserem. I widziałem ten właśnie film po raz pierwszy od momentu powstania, czyli 1999 roku. Stwierdziłem, że chyba dobry moment, by przypomnieć ten tytuł. A w tej słynnej scenie na łodzi zagrałem sam, chociaż był też ze mną kaskader. Część sceny zagrałem z nim. Kaskader zajął moje miejsce dopiero w momencie, w którym łódź się obraca, ale i tak pojawiłem się wcześniej na pokładzie. Wyglądałem dość dziwnie, właściwie nie miałem co zrobić z rękoma. Poprosiłem Johna McTiernana, by dał mi coś do zrobienia. Ale reżyser stwierdził, nie, nic nie musisz robić z rękoma. Wystarczy, jeśli będziesz tam stał. Powiedziałem, nie, naprawdę muszę coś zrobić z rękoma, czuję się głupio. Dlatego dali mi linę do przytrzymania. A lina naprawdę nie odegrała zbyt dużej roli w tej scenie, ale jednak się tam pojawia. Funkcja producenta ma swoje wymagania. Tworzyliśmy z Bonne Marie taki dwuosobowy zespół. Ona zajmowała się tymi wszystkimi kwestiami formalnymi, technicznymi. To nie było dla mnie. Ja lubiłem wścibiać nos faktycznie, ale raczej w proces tworzenia scenariusza, czy też w montaż. Albo też raz na jakiś czas wykonywałem kilka telefonów, próbując zgromadzić odpowiednią ekipę do danego projektu. Chciałem stworzyć za każdym razem, gdy tylko pracowaliśmy, dobrą atmosferę i zebrać ludzi po prostu świetnie się rozumiejących, żeby ta praca układała się jak najlepiej. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Tworzyłem zespół. Film Golden Eye odniósł wielki sukces, a gdy podpisuje się kontrakt na 4 filmy o Jamesie Bondzie i jest się mocno z tym projektem związanym, to trzeba zdać sobie sprawę z tego, że to 10 lat życia, cała dekada. Trzeba zastanowić się od razu, co będzie się robiło potem. Z tego właśnie wynikła moja praca w roli producenta. Przyznam się Państwu, że zawsze uważałem się za aktora, a potem też producenta niezależnego. I chciałem takim właśnie pozostać. Ale planowanie przyszłości jest niezwykle istotne. I dlatego idąc tym tropem, wyprodukowaliśmy Kumpli na zabój. Inna filmowa przygoda to oczywiście Ghostwriter Romana Polańskiego. Specyficzny czas w historii Europy. Gdy Roman Polański zwrócił się do mnie, bym zagrał w jego filmie i była to fantastycznie napisana historia, od razu go zapytałem, czy ja gram Tony'ego Blaira? Od razu odpowiedział, nie, nie, absolutnie nie, to nie o to chodzi. Ale cóż, różne są interpretacje tej roli, ale jakoś też dziwnym trafem wszystkie one skłaniają się ku postaci brytyjskiego premiera. A sama praca z Romanem Polańskim, dla którego trzeba wspomnieć, był to też wyjątkowy czas, była niezmiernie interesująca. On sam jest absolutnym mistrzem w planowaniu, jest bardzo dynamiczny we wszystkim, co robi. Zdarzało się wręcz czasami, że pomijając, że niezwykle inspirująca była sama praca z nim na planie, ustawiał kamerę, ustawiał plan, scena była rozpisana na 4 strony, a po 2-3 ujęciach rozmontowywał kamerę, przestawiał ją tylko o kilka centymetrów i tylko i wyłącznie po to, by uzyskać perfekcyjne ujęcie. Ale tak to właśnie się z nim pracuje. No a potem Mamma Mia. Któż mógłby pomyśleć, że mógłbym śpiewać? Prawdopodobnie nie zostałem zatrudniony do tej roli z powodu moich fantastycznych umiejętności wokalnych. Ale gdy oglądaliśmy ten film, odnosiło się wrażenie, że również atmosfera na planie musiała być fantastyczna. I to był fakt. Stworzyliśmy z pozostałymi aktorami w głównych rolach, Colinem Firthem i Stellanem Skarsgårdem, fantastyczną grupę. Przygotowywaliśmy się bardzo skwapliwie do tej roli. Nagrywaliśmy wszystkie piosenki i rzeczywiście ta wspaniała atmosfera udzieliła się nam wszystkim. Ale cóż, Meryl Streep, która jest absolutnie fenomenalna, dawała wszystkim ten spokój ducha i pokazywała właściwie, jak współpracować razem. Ale atmosfera rzeczywiście na planie była fantastyczna. Padło wiele tytułów filmów i myślę, że w tej rozmowie z Piercem Brosnanem też dostaliśmy wiele inspiracji właśnie na przykład do poszukania tych filmów w sieci teraz w długi weekend. Niesamowite, niezwykłe wspomnienie sprzed 5 lat z Wrocławia, kiedy aktor odwiedził Polskę, by odebrać Europejską Nagrodę Filmową. No i też zabłądził w którymś momencie po odebraniu nagrody i trafił do sektora dziennikarskiego, w którym siedziałem z dwójką innych dziennikarzy, międzynarodowy zestaw. No i Pierce Brosnan prywatnie z nami sobie kilka minut porozmawiał. Skromnie mówił o swoich wokalnych umiejętnościach, ale oto próbka przed 17. Do usłyszenia w Ryszardzie Jaźmińskim. Mamma Mia. One more toast, and then we'll pay the bill. Deep inside, both of us could feel the autumn chill. Birds of passage, you and me, we fly instinctively. When the summer's over and the dark clouds hide the sun, neither you nor I'm to blame when all is said and done. It's been there in my dreams, the scene I see unfold, through at last flesh and blood to cherish and to hold. Careless fools will suffer, yes, I know and I confess. Once I lost my way when something good had just begun. Lesson learned, it's history when all is said and done. In our lives we have walked some strange and lonely tracks, slightly worn but deeply fine and not too old for sex. Clear-headed and open-eyed with nothing left untried, standing calmly at the crossroads, no desire to come.